Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Пастухі яшчэ не ачомаліся ад перажытых жахаў і не ведалі, што адказаць. Адно моўчкі назіралі, як знікае ў тумані задуменны Геракл. Ён хоча стаць іншым чалавекам, просіць, каб не згадвалі Алкіда на табе. А наш цудоўны чорны козлік, яго нам таксама не згадваць. Мог бы хоць заплаціць за яго. І он табе заплаціў утрая, уратаваў сваю скуру, адазваўся стары пастух. І, можа, не аднойчы яшчэ ўратуе, калі ўзяўся вызваляць зямлю ад дусялякай поскудзі. Чуе маё сэрца, што мы яшчэ пабачымся. Малады пастух хацеў запярэчыць і нават адкрыў для гэтага рот, але стары даволі груба даў яму грымака ў плечы. «Варушыся!» — сказаў ён. «Ды маўчы! Я яшчэ не забыўся на дзядульку, якога ты збіраўся пусціць на пракорм нямейскаму льву. Ідзі!» Я табе яшчэ прыгадаю, дзядульку. Тым часам Геракл наблізіўся да закінутай вёскі, якую да яго наведалі пастухі. Уражаны ён разглядаў дзіўных цёмнаскурых карузлікаў, якія выбеглі яму насустрач. У чалавечкаў былі шырокія плечы і кароткія крывыя ногі. «Вітаем цябе, Геракле!» — загаманілі яны. «Як добра, што нямейскі леў цябе не схрупаў, інакш змарнавалася б наша праца. Мы для цябе дзень і ноч стараліся, меч кавалі. Нягожа табе здзяйсняць подзвігі з голымі рукамі. Наступная пачвара, мусіць, будзе страшнейшая ад льва. Вось і спатрэбіцца табе наш меч». «Дзякуй вам, кавалёчкі», – расчулена адказаў Геракл. «Дзякуй насельнікам нябёсаў, багам-алімпійцам», – адказалі карузлікі. «Мы, тэльхіны, выконваем іхні загад». «Значыць, багі памятаюць пра мяне, сочаць за мной», — думаў Геракл, сціскаючы цаўё мяча, такога цяжкага, што яго не здолеў бы падняць ніводны смяротны апрача Геракла. «Гэта цешыць. Усё ж будзе лягчэй на душы перад сустрэчай з іншымі чарвячкамі». Лярнейская пачвара. Другі подзвіг Геракла. Тырынф, горад, дзе ўладарыў гаспадар Геракла Эўрысфей, быў у паніцы. Вартавыя паведамілі, што да гарадскіх муроў сунецца пачвара на кшталь грыфона. Самыя зіркастыя з іх паспелі разгледзець магутны целасклад прыхадня, аж чэрную львіную пашчу і жахлівую грыву. «Значыць, Геракл пераможаны», – тужліва падумаў Эўрысфей. «І мяне чакае такое ж самае. О, боская Гера, ну і добрую долю ты падрыхтавала свайму рабу. Яшчэ абяцала, што гэты Геракл, гэты бязглузды кавалак мяса будзе поўзаць ля маіх ног». Але нашчадак вялікага героя Персея, што калісьці адужаў страхотную мядузу Гаргону, не збіраўся пакорліва пакідаць зямное жыццё ды спускацца ў Аід, царства мёртвых. Дурны ён, ці што? Ды яшчэ каб парадаваць сваёй пагібеллю гэтага няўдалага, як думалася Гераклу, царка. Плюгавы, з вострынькім пацучыным тварам, падобны да бабулькі, што гандлюе зелянінай, Эўрысфей меў гнуткі кемлівы розум. Шкада толькі, што гэты розум быў у большасці накіраваны на тое, каб дагаджаць моцным і ратаваць уласную скуру. Аднак Еўрысфей ведаў, што такія людзі, як ён, заўжды аказваюцца камусьці патрэбнымі, і не толькі смяротным, але і багам. Вось і Геры ён для чагосьці спатрэбіўся. Зразумела, для чаго? Разлічыцца з нялюбым пасынкам, Зеўсавым байструком, Гераклам. Спрытны розум, як гэта ні дзіўна, не дапамагае яго валадару глядзець далёка. У старадаўняй індыйскай гульні чатуранга, цяпер яе называюць шахматы, перамагалі рохлі і тугадумцы. І так доўжылася прынамсі да тая пары, пакуль не вынайшлі шахматны гадзіннік і бліц. Еўрысфей, каб ён быў стратэгам або дасведчаным шахматыстам, абавязкова пралічыў бы наступны варыянт. А што, калі я возьму ды зміруся з гэтым шалёным Гераклам? Ці не будзе для мяне ад гэтага якаясь выгода? Яму не хапала мудрасці, каб гэта пралічыць. І ён імкнуўся здабыць імгненную карысць. Але сёння багіня ўдачы Фартуна павярнулася да яго не лепшым сваім бокам. Зрэшты, і на гэты выпадак у Еўрысфея быў падрыхтаваны контрзахад. «Я хачу агледзець сваё сховішча», — абвясціў ён слугам. І спрытна залез у Піфас, вялікі склеп, сцены якога былі зроблены з абпаленай гліны. Ну, ведаеце, як бы вялікі такі гаршчок. У гэтым памяшканні, як спадзяваўся Еўрысфей, яго не дастане ні нямейскі пярэварцінь, ні іншая пачвара, што выпаўзла за праметнай на людскую згубу. І ён дрыжэў у гэтым Піфасе, калі задыханы вястун дакладваў яму, што да сценаў Тырынфы падышоў жывы здаровы Геракл, апрануты ў скуру пераможанага ім нямейскага льва. «Добра, добра, хай пачакае», дазволіў Еўрысфей. «Але скажы вартавым, каб сачылі за ім ва ўсе вочы, а я застануся тут. Мне адсюль будзе зручней загадваць Гераклу». Геракл, гледзячы зверху ўніз на гаспадара, якому ён вымушаны быў падпарадкоўвацца, коротка распавёў пра двабой з нямейскім пярэваратнем. «Так, так», – задуменна сказаў Еўрысфей, засцярогаю кідаючы вокам на львіную скуру, як быццам яна магла ажыць. «Для пачатку не кепска, але, даражэнькі, павінен зрабіць табе ўвагу. Скуру ты троху папсаваў, мусіць, неасцярожна здымаў. У наступны раз будь больш акуратны». Геракл маўчаў. Што хавалася ў гэтым маўчанні? Безумоўнае падпарадкаванне? Ці пагарда? «Ну што ж», – працягнуў Еўрысфей і зрабіў выгляд, што моцна задумаўся. «У нас наперадзі яшчэ шмат годных подзвігаў, любы Гераклі. Мне дакладвалі, што непадалёк ад Тырынфу ў Лерні завялася нейкая поскудзь. У тамтэйшым балоце з'явілася дзевяцігаловая гідра. Ну, дык трэба ж яе знішчыць». Геракл моўчкі схіліў галаву і сышоў. Палацы толькі адзін чалавек па-сапраўднаму ўзрадаваўся яму. Гэта быў Іялай, пляменнік Геракла, сын ягонага адзінароднага брата Іфікла. Пабачыўшы Геракла, юнак кінуўся яму на шыю, але адразу адхіснуўся, бо пабачыў ільвіную скуру за шчэрнай пашчай. «Не бойся», – засмяяўся Геракл і абняў пляменніка. «Это ўсё, што засталося ад нямейскай коткі. Ну, як твае навукі? Усё, сушыш мазгі над папірусамі ды глінянымі таблічкамі?» «Мне здаецца, я раблю поспехі. Вось жа, засвоіў асновы лякарскай справы». «О, гэта не кепска», – пахваліў Геракл. «Прыдасца ў вайсковых паходах». «А цяпер я вывучаю жывыя арганізмы, паўзуноў, звяроў, птушак». «Па папірусах?» – здзівіўся Геракл. Я б лепш вывучаў іх на паляванні. О, гэтая навука таксама можа прыдацца, дядзішка. Наўрад ці. Прынамсі, не мне. Па шчырасці, мне больш падабаецца, калі ты кіруеш калясніцаю, чым калі марнееш у бібліятэцы. Сапраўды, Ялай лепш за ўсіх варгалідзі кіраваў запрэжанымі ў калясніцу коньмі. І ён дамогся гэтага праз сваю вялікую старанасць. Што тычыцца Геракла, то яму ў пару навучання больш удаваліся фізічныя практыкаванні, чымсьці навукі, якія патрабавалі цярплівасці ды часу. «Добра, добра», – паблажліва заявіў ён. «Можаш вяртацца да сваіх заняткаў, а я пайду рыхтавацца да новага паходу. Еўрысфея пасылае мяне вынішчыць чарговую пачвару». «А яна небяспечная?» «Пэўна, не. Нейкі дзевяцігаловы чарвяк з лярнейскай багны. Адсячы яму ўсе галовы адным махам і канцы». І Ялай з сумненнем пахітаў галавой ды падаўся ў схоў папірусаў. Увечары ён узрушаны увайшоў у пакой да Геракла. «Дядзечка», — сказаў ён, — «з гэтым чарвяком не ўсё так проста. Навукоўцы старажытнасці апісалі стварэнняў, што жылі на зямлі да сусветныя паводкі. Паводле гэтых звестак лярнейская гідра адна з такіх. Знішчыць яе вельмі цяжка. Калі наогул гэта магчыма, таму што гідры амаль неўміручыя». «Ты не ведаеш, што кажаш, малы. Калі б усё было так, як ты кажаш, гідры запаланілі б усю зямлю, на ёй не засталося б нікога, апрача гідраў». «А гэтага не адбываецца, бо гідры не здольныя размнажацца так, як усе астатнія жывёлы, але забіць яе немагчыма. Варта адсячы хоць адну галаву, і на яе месцы вырастаюць дзве новыя. Рэгенерацыя! Вось, што гэта такое на мове вучоных мужоў. Апрача таго, адна з дзевяці галоваў гідры надзеленая неўміручасцю». «Няма нічога неўміручага супраць мяча, выкаванага тэльхінамі на просьбу алімпійскіх багоў». «Магчыма, дядзішка, але мне здаецца, што аднаго мяча будзе мала, адсечаныя галовы трэба прыпякаць агнём». «Цікава, дзе я вазьму агонь у балоце? І апроч таго, хіба гідра будзе спакойна чакаць, пакуль я адкладу мяч у бок і прыступлю да прыпякання? Не, не, даражэнькі, твае адкрыцці наўрад ці мне прыдадуцца». «Дядзічка, вазьмі мяне з сабой». «Не, не завошта. Ты што, з глузду з'ехаў? Ты яшчэ малы для такіх прыгодаў. Як з табой што здарыцца? Як я буду твайму брату ў вочы глядзець? Ды яшчэ Еўрысфей папярэдзіў мяне, што ўсе свае подзвігі я павінен здзяйсняць сам». «Але, дядзічка, ты абяцаў майму бацьку, што навучыш мяне баявому майстэрству». «Ну, добра. Як так хочаш, падвязі мяне на калясніцы да лярнейскага балота. Але далей не кроку. Будзеш чакаць мяне на беразе». «Дамовіліся, дядзечка. Только запомні яшчэ вось што. Кроў гідры і яе жоўць атрутныя. Гэта самая страшная з усіх атрутаў». «Цудоўна!» – усміхнуўся Геракл. «Я вымачу ў гэтай атруці канчуры сваіх стрэлаў». Жыццё складалася з адзіноты, голаду і злосці. Іншых пачуццяў яна не ведала. У яе быў розум, пэўна вастрэйшы за інтэлект большасці смяротных, цудоўная рэакцыя ды кемлівасць, але ўсё гэта было накіраванае на тое, каб задаволіць голад і пазбегнуць небяспекі, калі тая з'яўлялася. У такім стане яна рыхтавалася пражыць гады, сотні гадоў, тысячагоддзі. Вырадак пачуварных тыфона ды яхідны, яна не адчувала да бацькоў ні ўдзячнасці, ні цяпла. Яна проста не памятала пра іх. Гэтак жа нічога не ведала пра сваіх сясцёр, гідраў, якія, мусіць, жылі ў іншых землях. Яна не мела інстынктаў самкі, мацярынства, якіх не пазбаўлены нават самыя нелюбімыя чалавекам зямныя стварэнні, гадзюкі, тарантулы, скарпіёны, злосць. Нянавість да ўсяго, што было наўкол, перапаўняла яе сутнасць і ператваралася ў атруту, што струменілася з кожнай поры яе цела. Смертаноснай была зялёная слізь, што пакрывала яе цела, чорная халодная кроў і асабліва жоўць. Дзіўным кантрастам на гэтым фоне выглядалі яе вочы. Рознакаляровыя ды бліскучыя бы каштоўныя камяні уначы, калі яе цела хавалася ў цемры вочы гідры, свяціліся рубінавымі, смарагдавымі, амітыставымі агнямі, і гэтае відовішча выглядала б амаль цудоўным, калі б не пара жоўтых немігаючых вачэй на яе галоўнай, неўміручай галаве вялізных бы талеркі. Цяпер гэтыя вочы узіраліся ў начную цемру ў пошуках новай ахвяры. Калісьці здабыць ежу было няцяжка. Берагі лярнейскага балота прыцягвалі людзей да жывёл сакавітай зелянінай трыснягу і асакі, чароўнымі кветкамі вадзяністых лілеяў і гарлачыкаў. Сюды забрыдалі на папас хатнія і дзікія козы. Спыняліся пераначаваць здарожаныя вандроўцы. Трагедыя звычайна гралася на адзін і той жа сцэнар. Гучаў кароткі свіст, потым сіпенне, і дзевяцігаловая гідра паказвалася над паверхню вады ва ўсім сваім агідным абліччы. Часцей за ўсё ахвяра была так спаралізаваная жахам, што зусім не супраціўлялася. Гідры заўжды ўдавалася апавіць ахвяру сваім хвастом, і яна давала нырца з ёю на дно балота ў свой палац, падводную пачору, дзе жывіла ўсе дзевяць сваіх пашчаў з прагнымі ўздыхамі і чмяканнем. Пра тое, што адбывалася там, у глыбіні балота, можна было меркаваць па гэтых нутраных уздыхах і крывавых бурбалках, што з'яўляліся на паверхні вады. Часам, дзеля разнастайнасці, гідра падбіралася да сваіх ахвяраў зусім нячутна. Калі вандроўнік спакойна спаў на купінцы ці падсілкоўваўся лустай хлеба з сырам, гідра падкрадвалася да яго блізка-блізка і клала адну са сваіх голаў яму на плячо. Ёй падабалася бачыць вочы, што закаціліся ў смяротным жаху чуць пранізлівыя енкі, якія вырываліся з глотак ахвяраў. З цягам часу, калі пра лярнейскае балота папаўзла кепская пагалоска, гідры станавілася ўсё цяжэй вышукваць сабе ахвяру. Яна ўсё часцей пакутвала ад голаду, злосць яе ўсё расла, і, магчыма, яна хутка перапаўзла б у іншую мясціну, ну, прыкладам, у Беатійскае возера. Але ў тую ноч ёй пашанцавала. На беразе балота размясціліся на начлег два казапасы са сваім статкам. Напэўна, не тутэйшыя, бо яны не ведалі пра небяспеку і гучна гутарылі да самага захаду, жартавалі і частаваліся віном з ёмістага бурдзюка. Уначы гідра здзейсніла вылазку і знішчыла палову статка. Ох, шчасце пастухоў, што гідра пачала вячэру скос, а не з іх, і нейкім цудам ім удалося ўцячы. Гідра пад'ела, наталіла сваю злосць, і абцяжараная здабычай закапалася бы ў пярыну, у мяккі глей, і заснула. Нават у гэтым даволі мірным стане гідра была смяротна небяспечнай. Падчас сну яна атручвала сваім дыханнем усю мясцовасць, якая прылягала да балота, а вецер разносіў смурод ды міязмы. Лярнейцы, што жылі ў блізкіх і нават аддаленых вёсках, надыхаўшыся атручанага паветра, трызнілі, іх мучылі кашмары, пасля якіх прыходзіла смерць або вар'яцтва. А гідра, яна ў гэтыя кароткія часіны забыцця адчувала нешта падобнае да шчасця. Што ёй снілася? Смаляна-чорныя воды балота, у якіх яна любіла плёскацца, яе нязменныя спадарожнікі, жабкі, чарапахі, вугры, гадзюкі, трытоны, ракі. Нельга сказаць, што гідра мела да іх пяшчотныя пачуцці, але яны былі халоднымі і слізкімі, як яна. і гідра іх не шапала. Яна харчавалася толькі цеплакроўнымі стварэннямі і адначасова адчувала да іх халодную сталую злосць. Падчас сну ёй мроілася, што балотная вада паступова цяплее і набывае ружаваты колер. І нарэшце, калі балотная вада ператварылася ў нешта рубінава-чырвонае, гарачае і дымнае, гідра апусцілася ў п'янкі хвалі і спазнала нешта падобнае да камфорту. Яна плёскалася ў крыві і была амаль шчаслівая. Але ў яе спакойны сон раптоўна і груба ўварвалася штосьці варожае. Гэта быў ці то ўкол, ці то апёк. Яшчэ гэта паўтарылася, вочы гідры пачалі марудна разгарацца рознакаляровымі вагнямі. Злосна вытрашчыліся ў цемру жоўтыя вочы талеркі галоўнай неўміручай галавы. Гарачыя іскры ўспыхвалі перад яе вачыма, яны наляталі на яе, нібы вогненныя пчолы, і балюча кусаліся. Шчасны сон знік, гідра злосна засіпела, яна зноўку перапаўнялася неспатольнай злосцю. Гэтыя куслівыя пчолы, што ранілі яе цела, не пагарджалі яе жыццю, але ёй было балюча. У шалі яна моцна замалаціла хвастом па вадзе, потым здагадалася схавацца ў ваду так, каб над паверхняй тырчала толькі адна галава з самымі відушчымі здольнымі бачыць у поўнай цемры вачыма. Цяпер яна ўбачыла постаць чалавека на беразе. Чалавек нястомна нацягваў лук і закідваў балота стрэламі з запаленымі канчурамі. Гідра забурчэла ў шале, што гэта за вар'ят, які адважыўся патрывожыць яе сон. І хоць чэрва яе не ператравіла яшчэ праглынутую здабычу, яна ўжо была гатовая душыць, шматаць на часткі, засмоктваць, глытаць жывое цела. Яна ўявіла сабе, як завішчыць ад болю і жаху гэты чалавек, што адважыўся распачаць з ёю гэтую гульню зусім нечутна. Як яна ўмела гэта рабіць, свідруючы сваім целам глей і водарасці, гідра падпаўзла да самай сушы. Чалавек, здавалася, зусім не чакаў небяспекі, ён зноўку нацягваў лук і кідаў стрэлы напярэдадні, падпальваючы іх вастрыі паходняй. І тады прагучаў пранізлівы свіст, потым сіпення, і проста перад вачыма ў чалавека вырас вялізны сіпячы куст, які блішчэў рознакаляровымі вачыма. Пасля гэтага ногі прыхадня і стан здушыў слізкі хвост гідры, які сціскаўся бы з ківіцы. Для Геракла з'яўленне пачвары не было неспадзявана. Ён жа сам гэткім чынам раздражніў гідру і выманіў яе з глыбіні лярнейскага балота. Цяпер ён адчуў, што такое смертэльныя абдымкі гідры. Геракл не мог ступіць ні кроку, але рукі заставаліся вольнымі. Ён паспеў выхапіць меч, падараваны тальхінамі, размахнуўся і жахнуў па найбліжэйшай сіпячай галаве. Меч нечакана лёгка ўвайшоў у цела, галава пакацілася долу, а ён сек і сек. Адсечаныя галовы каціліся яму пад ногі, бы гарбузы, але ён з жахам і здзіўленнем заўважаў, што крывавыя пашчы, якія сіпелі перад самым яго тварам, памнажаюцца пасля кожнага руху мяча. Што ж гэта такое? Рэгенне, мелькала ў галаве волата. Адбывалася тое, пра што папярэджваў Ялай. На месцы кожнай засечаных галоваў гідры вырасталі дзве новыя. Кола, якое абняло ногі Геракла, няўтульна сціскалася. Сіпячыя пашчы набліжаліся да самых ягоных вачэй. Геракл мог пратрымацца, толькі няспынна працуючы мячом, але ён разумеў, што ягоныя моцы надоўга не хопіць. Рука, што сціскала меч, здранцвела, ён пераклаў зброю ў левую руку, і меч зноўку засвістаў у паветры. Раптоўна востры боль апёк яму левую лытку, як быццам па ёй рэзнулі кордам. Геракл скасавурыўся ўніз і ўбачыў чорнага рака, што працягнуў клюшню да ягонай нагі. Рак быў вялізны, памер, мабыць, сабаку. Такіх нават у Беатійскім возеры не лавілі. Кроў струменьчыкамі забруілася з раны, а рак рыхтаваўся да новага нападу. Ён, маўклівы спадарожнік гідры, любіў яе не больш, чымсьці яна яго, але ён падбіраў пасля яе рэшткі яе ахвяраў і ведаў, што калі гідра загіне, рэшткаў не будзе, і такім чынам абараняў сваё права на жыццё. «Ах вы, агідныя, балотныя стварэнні!» — грымнуў над балотам голас Геракла. «Удвох на аднаго!» Адкінуўшы рака нагой, ён з падвоенай моцай запрацаваў мячом. Полымя светача раптоўна разрэзала суцэльную цемру, і ялай прыцяляпаўся па балотнай жышцы, трымаючы ў руцэ смаляную паходню. Ён торкнуў канцом паходні ў тулава гідры, яна зашыпела ад болю і скукожылася. У паветры запахла падсмаленай жабінай скурай, а ялай не губляў часу і прыпальваў агнём пянькі адсечаных Гераклам галоў. «Някепска!» — пахваліў ягоныя дзеянні Геракл. «Хутка нам на вячэру дастанецца добра падсмажаная гідра!» На кусце засталася толькі апошняя галава з круглымі вачыма талеркамі, якія злосна таропіліся на ворагаў. Магутны ўдар мяча, і яна пакацілася пад ногі Гераклу у балотны бруд. Але і адтуль працягвала свідраваць Геракла і ялая позіркам поўным пякучай нянавісці. Геракл зноўку замахнуўся мячом. «Забіць яе немагчыма, дзядзечка!» — сказаў Іялай. «Яе можна толькі абясшкодзіць, прыкладам пахаваць дзе-небудзь у гарах, у каменным саркафагу». «Не, спачатку я пакажу яе Еўрысфею, як трафей. А то мы не паверыць, што мы перамаглі гэтую балотную п'яўку». Перш чым яны выправіліся ў дарогу, Геракл выканаў свой намер. Вымачыў наканечнікі сваіх стрэлаў у зялёнай смертэльна атрутнай жоўці гідры. Падчас гэтага занятку ён пачуў яе голас. Словы, здавалася, выплывалі з ніадкуль. «Гэта прынясе табе пагібель, няшчасны чалавечак!» Геракл здзіўлены паазіраўся па баках, нікога побач не было. «Гэта яна!» – паказаў Іялай на гідру. «Яна размаўляе на найстаражытнейшай з усіх зямных моў, зразумелай людзям, жывёлам і дэманам. Каб гаварыць на ёй, не трэба раскрываць рот, калісьці гэтым майстэрствам валодаў Арфей». Геракл працягваў чуць злавесны шэпт. «Ты пашкадуеш, што ўзняў руку на гаспадыню лярнейскіх балотаў, і не аднойчы пашкадуеш». Геракл перасмыкнуў плячыма. «У кампаніі з чарапахамі, вуграмі і ракамі гэтая балотная п'яўка зусім з розуму выжыла. Панеслі яе хутчэй да Еўрысфея. Няхай яго палохае». Па дарозе Геракл сурова ўпікаў Іялая. «Вядома, я павінен быць удзячны, што ты так дарэчы прыйшоў на дапамогу, і ўсё ж ты не павінен быў гэтага рабіць. Ты мяне не паслухаўся. Я ж табе забараніў і блізка падыходзіць да балота». «Я б не ўмешваўся, калі б паядынак адбываўся на роўных», – апраўдваўся Іялай. «Але ж ты, дзядзечка, сам крычаў на ўсё балота, што яны ўдвох цябе атакавалі. Гідра, ды яйны сябрук з клюшнямі. Ты перамог справядліва». «А, паспрабую, вядзі гэта ў голаў Еўрысфею», – панура сказаў Геракл. Галава гідры, якую яны насадзілі на доўгую жэрдку і везлі з сабою на калясніцы, усю дарогу сіпела і зіркала жоўтымі злымі вачыма, палохаючы падарожных да непрытомнасці. Нарэшце яны мусілі накінуць ёй на галаву Гераклавы плашч з ільвінае скуры.